Witaj! Dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. To już minęła godzina 16, poniedziałek, 25 dzień marca. W Trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. W rozmowach rządu i związków oświatowych nadal bez przełomu. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest w centrum dialogu. W sprawie Marszu Narodowców w Oświęcimiu prokuratura przygotowała akt oskarżenia. Kto na czele sondaży na tydzień przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie? O tym już za chwilę. Od południa w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie trwają rozmowy rządu ze związkami zawodowymi w sprawie płac nauczycieli. Po dwóch przerwach negocjacje miały zostać wznowione. Prowadząca rozmowy ze strony rządowej wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd chce zapewnić normalny przebieg egzaminów, które mają się odbyć już po ewentualnym rozpoczęciu strajku w szkołach. A na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy rozmowy będą kontynuowane? No, tego nie wiadomo, bo rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, że po krótkiej przerwie na salę wróciła wicepremier Beata Szydło, aby wysłuchać, jak mówiła, wspólnego stanowiska związków. Według Beaty Szydło to ZNP poprosił o przerwę i rozmowę z Solidarnością. Jeżeli jedna strona się porozumie, nie będzie zgody pozostałych, no to i tak nie osiągniemy konsensusu. Na koniec dnia musimy się spotkać wszyscy razem przy stole, tym bardziej, że tutaj Rada Dialogu składa się ze wszystkich central i taka była początkowo też wola i otwartość wszystkich stron. Nie wiadomo, czy Solidarność Oświatowa przystanie na propozycję ZNP. Nie wiadomo też, jaka propozycja padła. W trakcie tej krótkiej przerwy wicepremier do spraw społecznych przypomniała, że nauczyciele dostaną we wrześniu trzecią transzę podwyżek. To wzrost pensji o około 5%. Wicepremier dodała, że rząd chce zastanowić się nad propozycją złożoną kilka dni temu przez premiera Mateusza Morawieckiego, żeby w przyszłym roku pensja nauczyciela dyplomowanego wzrosła do 6 000 zł. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. Jest akt oskarżenia w sprawie Marszu Narodowców w Oświęcimiu. Jego organizator Piotr R., jeden z uczestników, Teodor K., odpowiedzą przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Nie przyznali się do winy, grozi im do 2 lat więzienia, mówi prokurator Mariusz Słomka. Kwestionują to, że jakoby ich zamiarem było nawoływanie do różnic na tle narodowościowym. Twierdzą w swoich wyjaśnieniach, że takiego zamiaru nie mieli. Natomiast z analizy całości materiału dowodowego, który udało się zgromadzić w toku tego postępowania, no wynika, iż zarzucenie im tych czynów jest w pełni uzasadnione i stąd też skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Przypomnijmy, że grupa około 200 osób manifestowała w styczniu w czasie obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na terenie miejsca pamięci z ust oskarżonych padały m.in. zdania, tu cytat, czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę. W serwisie Trójki zagranica. Wzrosła liczba rannych w ostrzale w Izraelu. Rakiety, które spadły w nocy na teren na północ od Tel Awiwu, raniły w sumie 7 osób. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Wystrzelone z terenu strefy Gazy rakiety spadły na miasteczko Mishmeret, leżące na północ od Tel Awiwu. Nikt nie zginął, ale ostrzał spowodował pożar budynków, a rannych zostało w sumie 7 osób. To najdalej wystrzelone z Gazy rakiety od czasu wojny Izraela z Hamasem przed 5 laty. W związku z incydentem premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że skraca wizytę w Waszyngtonie i wróci wcześniej do kraju. Zdecydowałem się na skrócenie pobytu w Stanach Zjednoczonych. Natychmiast po spotkaniu z prezydentem Trumpem wrócę do Izraela, aby na miejscu kierować naszą odpowiedzią. Tak mówił Netanyahu w krótkim wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Nikt nie przyznał się do wystrzelenia pocisków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na wszystko to dzieje się w szczególnie trudnym politycznie czasie w Izraelu. Premier Benjamin Netanyahu walczy o reelekcję i zwycięstwo swojej partii w zaplanowanych na 9 kwietnia wyborach parlamentarnych. Na groźnego rywala wyrosła mu jednak nowa centrowa partia, której przewodzi były szef sztabu izraelskiej armii, emerytowany generał Benny Gantz. Tydzień przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie największym poparciem wciąż cieszy się komik telewizyjny Wołodymyr Załański. Wskazują wyniki sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Na showmana chce głosować 19,5% wszystkich respondentów, którzy uczestniczyli w tym badaniu. Prezydent Petro Poroszenko, który ubiega się o reelekcję, uplasował się na drugim miejscu, popiera go 10%. Trzecia w sondażu jest była premier Julia Tymoszenko, może liczyć na 7,6% poparcia. Pierwsza tura wyborów w niedzielę. Pady będą częściej kontrolowane. Policja przypomina, że czterokołowce mogą się poruszać po drogach publicznych, ale kierowca musi spełniać określone wymogi. Jakie? Mówi o tym Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji i zaznacza, że przepisy dzielą czterokołowce na dwie kategorie. Lżejsze o masie do 350 kg i prędkości do 45 km na godzinę mają mniejsze wymagania. Quadem może poruszać się osoba już w wieku 14 lat, jeśli chodzi o jazdę po drodze publicznej, tylko ta osoba powinna mieć uprawnienia kategorii AM i wtedy może poruszać się czterokołowcem lekkim. Jeśli będzie taka osoba na drodze publicznej i spotka ją policjant i ta osoba nie będzie miała uprawnień, no wtedy może być wszczęte postępowanie w sprawie dla nieletnich. W zeszłym roku na drogach publicznych doszło do 71 wypadków z udziałem quadów i 191 kolizji z tymi pojazdami. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknem szaro przemyśliwieckiej. No właśnie, spragnieni prawdziwie wiosennych temperatur muszą uzbroić się w cierpliwość. Otóż do Polski napływa arktyczne powietrze ze Skandynawii, to cichece. Dziś na termometrach od 4 stopni na południowych krańcach kraju do maksymalnie 9 stopni w centrum Polski. Jutro podobnie, 3 stopnie na Podhalu, 4 na Podlasiu, 8 w centrum, do 9 na zachodzie. Środa trochę cieplejsza, od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Zdecydowanie cieplej zrobi się w okolicach piątku, wtedy pojawi się więcej słońca i temperatura od 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedziałem, że temperatura od 16 stopni. No nie, no aż takich upałów nie będzie. Oczywiście temperatura do 16 stopni w piątki, ale to też myślę, że nie jest powód do narzekania. Zrobi się naprawdę miło. Tymczasem 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, co przed nami do 19, a w programie sporo o sytuacji nauczycieli. Czy rząd dojdzie z nimi do porozumienia, czy też dojdzie do strajku pedagogów? Przyjrzymy się też karcie nauczyciela. Czy coś powinno się w niej zmienić, by zmienić sytuację w edukacji? Mamy problem z pożegnaniem się z nauczycielem, który nie spełnia naszych wymagań. W tej chwili awans zawodowy prowadzony jest w taki sposób, że w zasadzie, jeżeli ktoś chce zdobyć ten awans, bardzo trudno jest spowodować, żeby tego awansu nie otrzymał. Szczegóły niebawem, a więcej na ten temat także w Pulsie Trójki przed godziną 18. Wrócimy też do sprawy śmierci 39-latka. Jak pamiętamy, na ratunek w szpitalnym oddziale ratunkowym czekał 9 godzin, ale pomocy się nie doczekał. W prokuraturze okręgowej w Katowicach funkcjonuje dział do spraw błędów medycznych. To śledztwo będzie prowadzone przez prokuratora tegoż działu. Wykazali się heroizmem samemu, będąc na dnie piekła. Zapytamy, czemu tak późno, czasami kilkadziesiąt lat po wojnie, dowiadujemy się o Polakach, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Znajdujemy dokumenty poświadczające, że ktoś był osobą pomagającą Żydom. Znajdujemy zaświadczenia żydowskie. To nieraz jest w bardzo różnych archiwach po całym świecie rozsiane. I te rodziny niekiedy w ogóle o tym nie słyszały, że ich rodzice czy dziadkowie Żydów ratowali. Wczoraj, dodajmy, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. A co jeszcze ciekawego w programie, to dopiero historia. Akt wandalizmu czy akt rozpaczy. Mieszkaniec Gniezna niszczy okoliczną drogę, by zwrócić uwagę na jej fatalny stan. Tam jest 60 dziur. Tam już przejść prawie nie można. Ktoś po prostu zlekceważył nas. Odwiedzimy też pienińskich flisanków, a ci kończą przygotowanie do nowego sezonu. Każdego z nas cieszy, czekamy na ten sezon z utęsknieniem. Całą zimę, no tak to wygląda, że jest to we krwi, można powiedzieć. Ja już pływam całe życie, czyli to już jest ponad 40 roków. Nikt tego nie liczy, bo jest tak przyjemnie na Dunajcu pracować. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów.

ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto. A coś czuję, że to może być wiosenny przebój, bardzo energetycznie. Lubię to miasto Wienio i Skubas i nasza piosenka dnia. Tymczasem 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ważne sprawy nam umknęły, no to nadrabiajmy. Oczywiście zachęcamy i zapraszamy do rozmowy z nami. Śmiało będziemy wdzięczni za Państwa głosy przy telefonie, jak co poniedziałek, Halina Wachowicz, 2 2 7 3. To telefon do Haliny. Można też do nas pisać. Tu też nic się nie zmienia. zd3@polskieradio.pl. Polecamy. No właśnie, a co Państwo sądzą o tej sprawie? W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog o postulatach nauczycieli przedstawiciele rządu rozmawiają dziś ze związkowcami. Wszystko wskazuje na to, że do przełomu w rozmowach nie dojdzie i domagający się podwyżek nauczyciele będą strajkować. Ich zarobki są rzeczywiście niskie. Rzadko jednak mówi się o tym, że oprócz podwyżek w oświacie potrzebne są także zmiany w systemie wynagrodzeń. Ten obecny reguluje Karta Nauczyciela, gwarantująca podobne zarobki zarówno dobrym, jak i słabym fachowcom. Jak mówi Danuta Kozakiewicz, nauczycielka i dyrektorka w warszawskiej szkole podstawowej nr 103, brakuje narzędzi, które motywowałyby do dobrej pracy. Zatrudnianie to jest przyjmowanie każdego, kto się zgłosi. Wpływ na to mają między innymi zarobki naszych nauczycieli, które są stanowczo za niskie. Jednocześnie mamy problem z pożegnaniem się z nauczycielem, który nie spełnia naszych wymagań. Czy pani uważa, że nauczyciele powinni być traktowani tak jak każda inna grupa zawodowa, że za dobrą pracę się wynagradza godziwie, a za brak kompetencji po prostu no, grozi zwolnienie nawet? Tak, tak uważam. No, już mój mąż też pracuje i ciężko pracuje, bo go czasami od rana do nocy nie ma i gdyby nie był dobrym fachowcem, to by go szef też nie docenił. Coś za coś. Karta nauczyciela powoduje, że dopiero wtedy możemy rozstać się z nauczycielem, kiedy okazuje się, że stało się coś, co można uznać już za przekroczenie dyscypliny pracy w sposób jakiś bardzo radykalny. Wówczas możemy zwolnić pracownika dyscyplinarnie, ale i wtedy grozi nam sąd pracy, gdzie musimy udowodnić bardzo, bardzo dokładnie, że zrobiliśmy prawidłowo, rozwiązując tą umowę. Ta reforma, która była zrobiona systemu edukacyjnego, po prostu objęła za małą przestrzeń. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Fragment audycji Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Bo objęła przestrzeń tylko likwidacji jednych szkół i powołania w to miejsce drugich, tak jak było kiedyś. A ona powinna była jednak objąć również strukturę, formy zatrudnienia nauczycieli, weryfikację jakości. Co, odebrali kartę nauczyciela? Może tak. Ta karta powoduje bardzo duże różnicowanie w obrębie ich własnego środowiska. No to jest super ważne, żeby nasze dzieci były uczone przez dobrych, odpowiednich pedagogów, więc jak robimy dobrą zmianę, żeby nauczyciele więcej zarabiali, to niech to będą wartościowi nauczyciele. Czyli podwyżki tak, ale z jakością powinno się dowiązać nauczycieli, oczywiście. W sumie stało się tak, że awans zawodowy to nie jest awans dla najlepszych. Tylko każdy po upływie odpowiedniego czasu, jeżeli przystąpi do awansu, to uzyskuje kolejny stopień. Spróbujmy najpierw zahamować selekcję negatywną do zawodu, to po pierwsze. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. A po drugie, jeżeli będziemy mogli położyć na stole nauczycielowi godziwą pensję, to wtedy możemy wymagać i wtedy możemy mówić o tym, że wreszcie jest pozytywna selekcja do zawodu. Z drugiej strony, wbrew takiej obiegowej opinii, Karta Nauczyciela wyrównuje szanse edukacyjne i gwarantuje jednakową jakość tej podaży edukacyjnej na terenie kraju. Jeżeli dyrektor sobie natomiast nie radzi dyscyplinarnie z nauczycielami, to jest pytanie o jego kwalifikacji. W tej chwili awans zawodowy prowadzony jest w taki sposób, że w zasadzie, jeżeli ktoś chce zdobyć ten awans, bardzo trudno jest spowodować, żeby tego awansu nie otrzymał. Egzamin czy też rozmowa kwalifikacyjna jest zwykle dosyć prosta i uzyskanie minimum jest proste. Nie uznanie stażu i napisanie negatywnej oceny stażu przez dyrektora też jest bardzo trudne. Zawsze jest dobry moment, żeby dyskutować, tylko właśnie, żeby się ta dyskusja nie rozmyła, tak? Bo mamy jeden konkretny cel podwyżki dla nauczycieli, więc żeby teraz nie było zbyt dużo srok chwytanych za jeden ogon. Mówimy, że kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze. Więc chciejmy dla nich dobrego nauczyciela. A nie będziemy mieli dobrego nauczyciela, jeśli nie będziemy go dobrze opłacać i sprawiedliwie oceniać. Co państwo na to? Karta nauczyciela do reformy? 2273, także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Czekamy na państwa głosy, czekamy na sygnały. Jeszcze dodam tylko, że 85% placówek edukacyjnych weszło w spór zbiorowy z rządem. Za strajkiem opowiedziało się 90% pracowników tych szkół. Protest miałby ruszyć 8 kwietnia. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Pan Adam dodzwonił się do Trójki. W kalendarzu wiosna, a w życiu? W południe przeżyłem tak gęstą zadymkę śnieżną, że przez kilka minut nie widać było drugiego brzegu jeziora. Taka ciekawostka. Będzie lepiej, na pewno będzie lepiej, już niedługo. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Jestem krótsze i coraz więcej dni, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Tomasz Organek, a w studiu z nami publicysta Tygodnika Sieci Marek Pyza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak wiemy, na zlecenie prokuratury brytyjskie laboratorium Forensic Explosive Laboratory analizuje próbki z wraku Tu-154M. Końcowego raportu jeszcze nie ma, ale pan razem z kolegą Marcinem Wikło dotarł do informacji, które wskazują, że zdaniem ekspertów z Wielkiej Brytanii, ze wspomnianego laboratorium, na kilkudziesięciu spośród ponad 200 próbek przekazanych przez stronę polską znaleziono, tu cytat z pana tekstu, ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych. Panie redaktorze, jakie jest źródło tych informacji? Czy to jest właśnie to brytyjskie laboratorium, czy to jest nasza prokuratura? Na to pytanie oczywiście nie odpowiem, bo wtedy byłby problem z podawaniem kolejnych informacji, kolejnych newsów, bo mało kto by mi zaufał. Natomiast jest to informacja, którą potwierdziliśmy w kilku źródłach. Także w prokuraturze? jesteśmy stuprocentowo pewni tej informacji, nie wahaliśmy się, co napisać w artykule. Jak pamiętamy, 7 lat temu Cezary Gmyz w Rzeczpospolitej opublikował tekst, głośny tekst, z którego wynikało, że na częściach wraku znaleziono ślady trotylu. Panowie piszą, że teraz brytyjscy naukowcy, eksperci znaleźli, tu cytat znów, ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych, co jak rozumiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, nie oznacza, że znaleziono substancję wybuchową, tylko ewentualnie jej składowe, czy tak? Znaleziono trotyl oraz inne substancje. Takie mamy informacje, takie informacje potwierdziliśmy. Czyli trotyl na 100% potwierdzony, plus dodatkowe substancje, które także mogły być wykorzystane. Co to są za substancje, tego nie wiemy na dziś. Mam nadzieję, że niebawem dowiemy się więcej. Być może Prokuratura Krajowa zabierze oficjalnie głos w tej sprawie i odniesie się jakoś do tej publikacji. Natomiast fakt podstawowy, najważniejszy jest taki, że rzeczywiście spośród przekazanych blisko 2 lata temu ponad 200 próbek przebadano kilkadziesiąt i na większości z tych kilkudziesięciu ślady materiałów wybuchowych są. Czy obecność trotylu na próbkach wraku Tupolewa jednoznacznie oznacza to, że tam doszło w Smoleńsku do zamachu? Nie, to oczywiście tego nie oznacza. I to też piszemy w tym tekście, bo zalecamy, aby bardzo chłodno podchodzić do tej informacji. To są cząstkowe wyniki badań. Gdy Anglicy z laboratorium Fell skończą swoje prace, przyślą raport ostateczny. Gdy zrobią to samo laboranci z Belfastu, laboranci z Rzymu, bo w tych dwóch laboratoriach również są badania, inne próbki związane ze śledztwem smoleńskim. Wtedy prokuratura zbierze to wszystko do kupy i będzie się zastanawiać, jak interpretować te wyniki. Od stwierdzenia materiałów wybuchowych do stwierdzenia, że był wybuch, a dalej jeszcze do stwierdzenia, że był zamach, to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Ja dzisiaj, przygotowując się do rozmowy z panem, pozwoliłem sobie zadzwonić do ekspertów, którzy wypowiadają się na ten temat i oni mówią, że trotyl właściwie wyklucza zamach, w tym sensie, że jeśli ktoś chciałby przeprowadzić taki zamach, to nie wykorzystałby tego środka wybuchowego, czyli właśnie trotylu. Ewentualnie, gdyby chciał, nie wiem, zestrzelić ten samolot z jakiejś ręcznej rakietnicy gdzieś tam z lasu, to wtedy tak. Trudno mi polemizować, bo nie wiem, z kim polemizuję i w jakim zakresie, więc ciężko mi coś powiedzieć. Natomiast powiem tak, rozmawialiśmy przed 1,5 roku z Marcinem Wikło, z laborantami z Laboratorium Karabinierów w Rzymie. Oni wiedzą, czego szukają, wiedzą, z czym to się może wiązać i oni takich test nie stawiali. Przypomnę też, że urządzenia, które były używane w Smoleńsku w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy głośno się zrobiło o ewentualnej obecności materiałów wybuchowych, kiedy Czarek Gmyz spisał tekst trotyl na wraku Tupolewa, wskazywały na TNT właśnie, czyli trotyl oraz inne substancje. Później... A skąd on mógł tam się wziąć? Panie redaktorze? Tego nie wiem. I to nie bo pamiętamy pytanie. Z tego tekstu redaktora Gmyza, że być może tym samolotem były przewożone materiały wybuchowe do Afganistanu chociażby. Taka teza tam się pojawia. To są oczywiście karkołomne tezy, ja je wrzucam do jednego worka razem z tezami o tym, to że jaka inna teza w takim razie? Że te spektrometry mogły się mylić i mogły na przykład wskazać substancje wybuchowe, które zawierała pasta do butów, pestycydy i tak dalej. No to są kuriozalne tłumaczenia, które przyjęła parę lat czyli temu. Czyli jak pan sobie to tłumaczy, że teraz mamy potwierdzenie tego, zgodnie z panów tekstem, jeżeli faktycznie tak jest, że ten trotyl jest, skąd on tam się wziął? Odpowiem raz jeszcze tak samo na to samo pytanie. Nie wiem. Nie wie pan. I nie jest ale ma pan pewnie jakieś domysły, swoją tezę. No, pracuje się pan nad tą sprawą bardzo długo, właściwie od samego początku. Od pierwszego dnia, tak. Byłem w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. I spokojnie czekam na wyniki kolejnych badań. Panie redaktorze, według wstępnych ustaleń przedstawionych przed 2 laty przed podkomisję smoleńską przy Ministerstwie Obrony Narodowej, prezydenckiego Tupolewa zniszczył wybuch bomby termobarycznej. Czy to oznacza, że państwa ustalenia mówiące o trotylu obalają teorie podkomisji smoleńskiej? Czy one się wykluczają? Nie chcę się odnosić do czegokolwiek, co przedstawiała podkomisja smoleńska. Bardzo nalegam na to, żeby rozgraniczać te dwa postępowania. Jedno prowadzone przez Prokuraturę Krajową, drugie przez podkomisję. Dosyć krytycznie, jak być może pan wie, odnosiłem się do tak zwanego raportu częściowego, który opublikowała podkomisja przed rokiem. I wtedy była mowa o tym wybuchu termobarycznym. Między innymi. Ja tam miałem inne zarzuty. Niech sobie podkomisja spokojnie kończy swoją pracę. A jak pan ocenia przy okazji, rozmawiając o jej pracę, bo cicho o niej się zrobiło. Tak to można chyba powiedzieć. Może to i lepiej. Może to i lepiej. No tak pan mówi. Proszę jeszcze powiedzieć, czy po 9 latach od tej tragedii bez wraku da się ustalić, co było przyczyną? To stwierdzą śledczy, natomiast po pierwsze nauka poszła bardzo do przodu. Badania laboratoryjne, badania naukowe, badania matematyczne, fizyczne, które będą prowadzone w tym śledztwie. W tym tekście też piszemy o tym, że kilka dni temu podpisała Prokuratura Krajowa umowę z zespołem amerykańskich naukowców, wybitnych badaczy katastrof lotniczych z NTSB, FBI, którzy będą wydawać taką interdyscyplinarną, całościową opinię służącą do zamknięcia tego śledztwa pewnie za wiele, wiele miesięcy. Oni też chcieliby zbadać wrak na pewno, ale wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie nauki, że i bez wraku jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Bardzo dziękujemy panu za wizytę w studiu. Marek Pyza był naszym gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Tymczasem minęła już godzina 16:30. Dobrego popołudnia. Czas na skrót wiadomości Trójce. W studiu Michał Przerwa. Wejście Wielkiej Brytanii z Unii 12 kwietnia bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobne, tak ocenia Komisja Europejska. Bruksela poinformowała, że zakończyła przygotowania na wypadek Brexitu bez umowy. W przypadku twardego Brexitu Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych przejściowych uzgodnień, które są przewidziane w umowie brexitowej. Unijne prawo przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał komisję konkursową, która wybierze nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Do konkursu na stanowisko dyrektora zgłosiło się 6 kandydatów. Urząd Marszałkowski nie ujawnia ich nazwisk. W listopadzie Zarząd Województwa odwołał dyrektora Cezarego Morawskiego. Od tamtego czasu funkcję dopełni Kazimierz Budzanowski. Hanna Maria Giza, Beata Michniewicz, Janusz Deblesem, Jacek Hawryluk, Marek Mądrzejewski, Adam Rozlach i Tomasz Rałowski zostali nominowani do Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za 2018 rok. Nagroda ta honoruje twórców audycji lub cyklu autorskiego najpełniej realizujących misję Polskiego Radia jako nadawcy publicznego. Nazwisko laureata poznamy 28 marca. No niestety w pogodzie jest trochę tak, jak donosił z Mazur nasz stały słuchacz, pan Adam. W kalendarzu wiosna, ale zima nie odpuszcza. Ostatnio popruszyło, chociażby na Pomorzu Zachodnim. Podobnie będzie w nocy. W górach spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem i śnieg w północnych regionach kraju. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na krańcach północno-wschodnich, Pomorzu i w obszarach podgórskich, do 0,1 stopnia na przeważającym obszarze i do 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Trwa wielki wyścig po kupony na stacjach Orlen. Zawodnicy nie dają za wygraną, bo za każdym zakrętem czekają na nich dodatkowe punkty Witaj. Pobierz aplikację Witaj. Dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Już teraz w Lidlu czekasz 10 figurek zwierzaków z całego świata. Od lemura do kangura, od tych małych po wielkie jak słoń. Odkryjmy razem świat dzikich zwierząt. Więc zbierz 10 naklejek i odbierz figurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Teraz wszechstronny Fiat Ducato z rabatem nawet do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach Fiat Professional i na fiatprofessional.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 17. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do rozmowy. Dwie dwójki, siedem trójek. Także zd3@polskieradio.pl. A już teraz Szarówka i Daria Zawiało. taki. Poddaję się, choć widzę krew. Nauczyciele protestują, a państwo dzwonią? Nauczyciele jako potężna grupa zawodowa mają dużą siłę, jeśli chodzi o ten głos, nazwijmy to, wyborcy, tak, i tutaj będą rządzący o nich walczyli, tak jak i o tego czasu górników, tak, i inne duże grupy zawodowe. A tak naprawdę to rządzący powinni być na to właśnie uodpornieni. Nauczyciele powinni podlegać weryfikacji bezwzględnej i rodziców oraz powinni być rozliczani z wyników, które osiągają. I jeszcze jeden głos. Karta nauczyciela do reformy? Sąd pracy przysługuje każdemu pracownikowi. I nie jest to preferencja karty nauczyciela, tylko każdy pracownik może podać pracodawcę do sądu pracy. Jest to prawo konstytucyjne. A jeśli chodzi o kartę nauczyciela, to chętnie bym ze swoją żoną pojechał na urlop w maju. Ale nie mogę pojechać na urlop w maju, bo karta nauczyciela nie zezwala na branie urlopów w okresie majowym. Nie mogę też w październiku wyjechać z uwagi na kartę nauczyciela. Ma swoje obostrzenia. Nauczycielowi też zgodnie z kartą nauczyciela nie przysługuje 4 dni na żądanie. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Tymczasem 22 minuty do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Pan Daniel donosi, że pierwsze bociany pojawiły się na Mazowszu koło Baranowa. Dziękujemy za piękne zdjęcie. Jeśli gdzieś państwo widzieli bociany, to oczywiście proszę się z nami tą informacją podzielić. Tymczasem my wyruszamy w zupełnie inne strony w Polsce. Pienińscy flisacy kończą przygotowanie do nowego sezonu. Górale sprawdzają stan techniczny drewnianych łodzi, którymi będą przewozić turystów. Czółna są drewniane, troszkę się tam zsychają te deski. No, jak widać, na boku mają gwoździe i trzeba te gwoździe po zimie robić. No i taki huk jest non-stop. To każdy już te łódki przed chałupą ma wyciągnięte, zabezpieczone, zakonserwowane. To nie ma tak, że chłop zawiezie byle jaką łódkę i on na Dunaj spuści tą łódkę i by chciał gości wozić. Nie, łony muszą być sprawne. No i co, musimy przygotować gałęzie takie, bo z przodu gałęzie sobie tutaj kładziemy ze smereka, żeby nam woda nie chlapała. No i takie ławeczki, co turyści siedzą, trzeba to wszystko poprawiać, ponaprawiać, żeby to trzymało się kupy. Po tym odbiorze przed sezonem płyną tak zwane łodzie kontrolne z komisją, która sprawdza nie tylko stan wody, ale także stan koryta na odcinku, którym pływamy. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec. Czy nie ma gdzieś jakichś miejsc zagrażających bezpieczeństwu spływu? Jeżeli takowe przypadki się zdarzają, jest ekipa specjalna, która wtedy udaje się w dane miejsce, usuwa to zagrożenie, tak żebyśmy mogli bezpiecznie pływać. Sezon to jest 33 aż. Mój akurat. Każdego z nas cieszy, czekamy na ten sezon z utęsknieniem. Całą zimę. No tak to wygląda, że jest to we krwi, można powiedzieć. Mój dziadek pływał, ojciec pływał, brat, ja. W tym roku zaczynam szkolić mojego zięcia. Ja już pływam całe życie, czyli to już jest ponad 40 roków. Nikt tego nie liczy, bo jest tak przyjemnie na Dunajcu pracować. Na początek przygotujemy około 50 kompletów na tą pierwszą część sezonu początkową. Od 1 maja chcielibyśmy dysponować pełną flotą, że tak powiem, łodzi, czyli około 250 kompletów. Są dwie opcje spływu. Można płynąć albo do Szczawnicy, to jest spływ krótszy, albo do Krościenka. Ten krótszy to jest 18 km, natomiast na dłuższej trasie płyniemy około 23 km. Ten spływ tutaj łodziami w przełomie Dunajca to jest najwygodniejsza forma zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego i każdy flisak przygotowany do spływu jest w ten sposób, bo zdaje egzaminy, przechodzi szkolenia i tak dalej, że może opowiedzieć o wszystkim, co się spotyka tutaj na Dunajcu, co będzie widział. Największym walorem spływu, tutaj nie ma co ukrywać, jest przyroda, są widoki. Czy Korony, czy Sokolica, to są tak niepowtarzalne, urokliwe góry, miejsca. Przełom Dunajca, praktycznie największa atrakcja polskich gór. W czasie takiego spływu opowiadamy o legendy o Janosiku, który tutaj ma nawet upamiętniony w przełomie skok. Janosika taki jest, przez Dunaj jest 12 metrów szerokości. Jest też legenda o świętej Kindze, która się tu chroniła. Ruiny zamku jej są w Pieninach. I nie mogę się doczekać tego. Byle do pierwszego, jak to mówił. Jest to pasja, tradycja i powołanie. Sezon flisacki rozpoczyna się 1 dnia kwietnia i potrwa do końca października, a w Pieninach była Monika Chrobak. Wiosna w kalendarzu, a w życiu, no właśnie, różnie to bywa, ale w życiu też gdzieniegdzie już jest. Wszyscy mówią przez radio, że jest zima u nich, a w Łodzi jest wiosna. Przed pół godziny widziałem bociana. Na 6 piętrze pracy widzieliśmy bociana, który leciał wtedy, więc chyba w Łodzi już jest wiosna. Pan Michał donosi z Poznania, że na Dunajcu na spływie kilka lat temu widział czarnego bociana. Może jakieś zdjęcie się zachowało z tego wydarzenia? Prosimy o informację. No i dziękujemy za te informacje. Tymczasem, jak wiadomo, rok wyborczy w pełni, a w Trójce też mamy swoje głosowanie. Jak Państwo wiedzą, od czwartku prezentujemy srebrno-ustnych kandydatów. Rozstrzygnięcie zależy tylko od Państwa głosów, więc do głosowania gorąco zachęcamy. Srebrne usta 2018 plus. Poseł Ryszard Petru, przewodniczący nowej partii, która nazywa się Teraz, czego zresztą pan poseł na początku nie do końca był pewien, sprzeciwiał się projektowi ustawy mocno ograniczającej handel w niedzielę i od momentu, kiedy zaczęła obowiązywać, robi to cały czas. A swój sprzeciw postanowił zaproponować całej zjednoczonej opozycji jako hasło na sztandar. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że państwo czekali, ale z 15 minut mi zajęło, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy w sklepach, które są przed świętami, pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, aby robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Ups! Znów coś poszło nie tak. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Nie ukrywam, że na to właśnie liczymy i śmiem twierdzić, że się nie przeliczymy. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Tak, proszę koniecznie tam zajrzeć. Proszę zajrzeć na stronę internetową Trójki. Tam wszystkie informacje potrzebne, by zagłosować. A my przed 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy przypominali nominowane wypowiedzi także w ranku, ale to przed 9. W sprawie nauczycieli. Pan Piotr. Nauczyciel nie może tak sobie zrobić awansu, tylko dlatego, że stara się świetnie w pracy i może pójść do swojego przełożonego i poprosić o podwyżkę. Nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości awansu. Nauczyciel wie, że dopiero za 5 lat może starać się o awans, więc gdzie tu mowa o jakiejś motywacji i chęci dalszego rozwoju jako nauczyciel? Czy to należałoby zmienić? Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za ten telefon. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do dyskusji, liczymy na Państwa. Tymczasem 13 minut do godziny 17. Nikt falą unoszę się i opadam. To Rebeka i Fale. 9 minut do godziny 17. Wykazali się heroizmem, samemu będąc na dnie. Polacy, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, zostali dziś odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dlaczego dowiadujemy się o ich bohaterstwie dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie? Szanowni Państwo, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odznaczeni zostali Stanisław Pokorski, żołnierz Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W rodzinnym gospodarstwie ukrywał Henryka Price'a. Order odbierają córki, pani Danuta Gładkowska oraz pani Halina Przedlacka. Czekałam na to długo. A niełatwo jest otrzymać. Bardzo długo się czeka. Danuta Gładkowska, córka Stanisława Pokorskiego. Odznaczenie takie to jest wielkim szczęściem. Tym bardziej, że no na pewno tam się cieszy w niebie. Dlaczego tak jest, że długo musimy czekać, aby odznaczyć właśnie osoby, które były sprawiedliwe wśród innych? Było takie odejście w latach 90. od historii. W ogóle, że historia najnowsza nie była czymś, co istniało na pierwszym planie w życiu społecznym, w mediach. Doktor Mateusz Pytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmowano się, jak to mówiono, przyszłością. Systematyczne upamiętnianie, jakby oddawanie czci tym osobom w postaci orderów, to jest kilkanaście lat. Ludzie najczęściej milczeli? Były różne powody. Tutaj jedni mówili o tym, drudzy milczeli, nie chcieli o tym mówić, bo uważali, że to jest coś normalnego. Inni trochę bali się też tego czasem, co powiedzą sąsiedzi, bo czasem ktoś sobie może pomyśli, że ktoś się może wzbogacił dzięki tym, których uratował. Jest jeszcze wiele osób, o których my nie wiemy, gdzie na przykład państwo jako Instytut Pamięci Narodowej poszukuje takich dokumentów potwierdzających właśnie ich heroiczną postawę. Jest bardzo takich wiele przypadków, które jeszcze są przed nami. W ostatnim 2 latach rozszerzyliśmy nasze badanie Polaków ratujących Żydów o przegląd sytuacji w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej. Tam znajdujemy bardzo wiele przypadków dotąd, o których nie słyszeliśmy, różne dokumenty potwierdzające. Tych osób, które ratowały Żydów, ja myślę, że jeszcze będziemy odnajdywać. Niestety już prawdopodobnie się z nimi nie spotkamy, ale dokumenty zostały, są i będą. Byłam przy tym, jak przyszli szukać Żydów do nas, a oni byli schowani w stodole. Historię opowiada Teresa Parczewska-Skulimowska i jej brat Romuald Parczewski. Przyszedł taki niby Niemiec w niemieckim mundurze. Gdzie macie Żydów? Wy macie tutaj schowanych Żydów. Może tutaj w tej szafce? Kopnął nogą szafkę. Pooglądali mieszkanie i poszli sobie. Nie poszli do stodoły. Całe szczęście. Dwóch Żydów siedziało w sianie wysoko. Oni nawet nie spojrzeli, tylko zabrali krowę i poszli. Całe szczęście, bo bylibyśmy nie żyli już. Tych dramatycznych opowieści wysłuchała Monika Suszek. Tymczasem piszą Państwo do Trójki. Jestem nauczycielką i zgadzam się z opinią, że trudno jest zwolnić złego nauczyciela. Co więcej, różnica w zarobkach to kilkadziesiąt złotych dodatku motywacyjnego dla dobrego nauczyciela. I jeszcze głos od pana Michała. Ja jestem nauczycielem w szkole podstawowej, uczę WF-u. Jakiej mam podlegać ocenie mojej pracy? Przez pryzmat wyników moich uczniów? Pyta pan Michał i jeszcze pan Daniel. Tego co pamiętam, trzymam dzieci w szkole, to majówka zawsze jest wolna, więc oni nie muszą brać urlopu w maju. No takie wypowiedzi tych nauczycieli po prostu no już są poniżej jakiegokolwiek poziomu, także bardzo proszę, nie wiem, może mnie jakoś tam parafrazować na antenie, bardzo proszę. Dziękujemy za te głosy. 6 minut do godziny 17. Z tobą do domu. To Król. Karę mieć, z tobą to nie kara, choćby do końca.